Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Часам я нават шкадую, што вырасла ў Мінску. Прынамсі, ёсць амаль 100% верагоднасць, што калі ты нарадзіўся ў вёсцы ці мястэчку і дасягнуў хоць невялікіх, але поспехаў у навуцы, мастацтве ці літаратуры, тваё імя будзе шанавацца на малой радзіме, згадвацца ў рознага кшталту краязнаўчых выданнях, як гонар раёна. А твой фотаздымак упрыгожыць стэнд школьнага музея. А ў нашым доме жывуць два кандыдаты навук, не лічачы мяне, доктар эканомікі, былая балерына, нават стары паэт-песеннік. І суседзі звяртаюць на нас увагі куды менш, чым на ўладальніка Форда з другога паверха, які завёў серабрыстага колі і зрабіў кватэры еўрарамонт. Так што пра ягоную круглую ванну з падводным масажам ведаюць усе 4 пад'езды, а маю кнігу пра магістральныя міфалагічныя матывы ў беларускім мастацтве 16-го стагоддзя не ведае у доме ніхто. Прыступы мані вялікасці мне хаця і ўласцівыя, як і пераважнай большасці маіх калег, але звычайна не зацягваюцца. Я пачала знаёміцца са змесцівым вынесеных са скляпення папак. У адной былі стосы нудных справаздач, і тады існавала бюракраты. Колькасць пудоў збожжы, коп сена, сабраных па губерні, судовыя паперы, падабраныя зусім выпадкова, ніякай храналогіі ці сэнсавай сувязі, нібыта іх выцягнулі на вобмацах са смеццевай кучы. Хаця хутчэй за ўсё так і было. Некалькі свецкіх альбомаў павятовых паненак з бясконцымі ўклеенымі голэмбямі, анёлкамі, віньеткамі. Анэля, мілая Анэля, цвіці, як ружа ў майскі дзень. На жаль, у кола знаёмства ў гэтых паненак відавочна не ўваходзілі ні паэты, ні мастакі, нават сярэдняга ўзроўню. Нарэшце я ўзяла ў рукі невялікі стос жоўтых папер, перацягнуты выцвілай стужкай, які даў мне вінцук. Калі на гэтых лістах замільгала прозвішча князёў Палецкіх, я зразумела, што натрапіла на цікавае. Гэта былі копіі афіцыйных папер і два асабістыя лісты, што тычаліся працэдуры разводу княгіні Палецкай да шлюбу Дараты Вяржбіцкай шляхцянкі з князем Адольфам Палецкім. Запісу судовага пасяджэння, якое адбылося ў студзені 1910 года, вынікала, што княгіня Палецкая сама пачала справу аб разводзе. Муж здраджваў ёй з нейкай дзявіцай Ваўчок, зацята гуляў у карты, прамантэчыўся сямейныя грошы, так што і ў княгіні яе 11-гадовага сына жыццё было не мёд. Да таго ж князь Палецкі ўладкаваў хлопчыка ў нейкую дабрачынную гімназію ў Вільні, і княгіня ў супярэчнасць мужу лічыла, што дзіцяці там кепска, яго трэба неадкладна адтуль забіраць. Ну, яшчэ адзін довад. Шлюб паненкі Вяржбіцкай князя Палецкага адбыўся без згоды нявесты, але пад нялітасцівым прымусам шляхціца Вяржбіцкага, бацькі нявесты і самога жаніха. Паколькі няверны муж папракаў жонку мудаўшчыцу з тым, што ўзяў яе за сябе голую босую, што азначала без багатага пасагу, княгіня мусіла быць незвычайна прывабнай, іначе чаго б такі лавелас яе дамагаўся. Правда, князь і сам даўно не меў таго багацця, кім валодаў некалі род Палецкіх, мусіць жыць у наўе, куды ранейшыя Палецкі выязджалі, толькі на паляванне. Чым далей я чытала паперы, тым менш сімпатый выклікаў мяне князь Адольф. Ён паліваў жонку брудам. І какалася яна да вяселля з мясцовым доктарам, чалавекам недобранадзейным, і кепска выхоўвала сына, і не дбала аб гаспадарцы, і чытала не тыя кніжкі, і ездзіла без дазволу мужа ў вандроўкі. Чым скончылася судовая справа, з папер я не даведалася. Быў яшчэ ліст пана Вяржбіцкага, бацькі княгіні Палецкай, з папрокамі на адрас няўдзячнай дачкі, перасыпаны памылкамі і выразамі «Клянуся крыжом твайго дзеда! Хай ратуе цябе ад граху крыж твайго дзеда!» На канверце значыўся адрас наўеўскай паненкі Анэлі Дубоўскай з пазнакай для перадачы Даратэі Палецкай. Гэта было ўсё, калі не лічыць паловы аркуша, выдранага з нейкага прыватнага ліста. Магчыма, ліста княгіні Палецкай да сяброкі, таму што там згадваўся бессардэчны чалавек, які не дае разводу толькі з-за жадання памучыць, а таксама бедны хлопчык, якога маці не можа забраць дадому без згоды бацькі. Аркуш абрываўся на загадкавай фразе. талісман, што прыносіць нашаму роду адныне шчасці, хаця ты і раіла мне яго прадаць і скарыстаць грошы для паляпшэння майго бядотнага становішча, я нарэшце наважылася аддаць спачылым. Ім ён не прынясе таго зла, якое прыносіў нам. Бедная княгіня, мусіць, у яе сапраўды быў раман з мясцовым нядобранадзейным доктарам. Уяўленне паслужліва намалявала сцэну таемнага спаткання пад старым дубам, няўдалае выкраданне нявесты, дуэльныя пісталеты ды іншае сентыментальна-рамантычнае шалупінне. Тут жа па асацыяцыі я ўспомніла карціну, якую бачыла ў Цуткоўскім музеі. Шлюб пад прымусам. Цікава. Магчыма, гэтая карціна мела рэальны прататып. Пра ўсё гэта я думала ўвечары на мансардзе драўлянага дома, які належаў новаму дырэктару Наўеўскай школы Анатолію Андрэевічу. Менавіта тут мяне пасяліла начальства. Вядома, умовы знаходзіліся на двары, унізе шумна гулялі дырэктаравы дзеткі, ва ўнісон гулі тэлевізары, радыё. Гаспадыня з чыстай беларускай гасціннасцю кожныя 15 хвілін забягалася, каб удакладніць, ці не трэба мне чаго, ці буду я есці яешню са скваркамі, ці лепш дастаць для мяне з каморы алею. За бяскрыўднымі гаспадарчымі пытаннямі прыглядалася цалкам зразумелае жаданне бліжэйшага знаёмства. Але гэта ўсё-ткі быў асобны пакойчык, з акна якога бачыўся сярод заснежанага поля далёкі будынак былой школы. Я задуменна глядзела на цьмяны агеньчык у акне першага паверха, дзе, відаць, атабарыўся ваўкаваты вінцук і спрабавала ўявіць рэаліі местачковага жыцця – стогадовай даўніны. Вось даганка з калонамі, пад'язджае экіпаж, падбягаюць слугі, з экіпажа грацыёзна выходзіць захутаная ў футра жанчына. Thank you. мае мары перарваліся. Таму што да панскага дома сапраўды пад'язджаў экіпаж, праўда, сучасны. Святло фару выхапіла з цемры, ухутаную прывідную шэрань постаці дрэў, ганаровы варту зачараванага замка. Хто і навошта ў такі час прыехаў у музей? Відаць, меў рацыю Альберт, калі казаў: «Пара сцягваюць». Мільганула разумная думка. «Ну, якая моя справа?» Я хутенька збегла ўніз. Не ведаю, якімі эпітэтамі ў думках узнагароджваў мяне гаспадар, дабрадушны аматар рыбалкі і Чэхава, але ўсё-ткі апрануўся і пайшоў са мною да былой школы. Каля княскай рэзідэнцыі пабліскваў лакіраванымі бакамі шыкоўны джып. Мне падалося, што ў машыне сядзіць нехта у серабрыстым футры. Праз адчыненыя дзверы школы чуліся галасы, дакладней, адзін злосны голас і грукат. Я кінулася туды. Мой гаспадар сунуўся за мною, хоць я амаль фізічна адчувала ягоную неахвоту лезці не ў сваю справу. Сярод вестыбюля ўзвышаўся знаёмы бамбіза са світы шаравокай прынцэсы. Ён, відаць, крута размаўляў з вартаўніком па тым жа пытанні, што і днём, таму што вінцук у раздзёрты на плячы сіній кашулі спрабаваў узняцца з падлогі, дзе, пэўна ж, апынуўся не па ўласным жаданні. Пры нашым з'яўленні бамбіза неахвотна выціснуў усмешку. Трэба ж, зноў сустрэліся. А мы сюды па сумачку Веры Сцяпанаўны заехалі. Шукалі вось, ну. Добра, я пайшоў. Да сустрэчы, барадаты. Мы не спрабавалі яго затрымаць. Аўтамабіль ад'ехаў. Дырэктар вылаяў гарадскіх бандзюх і пачаў нудна выгаворваць вінцуку на конт дысцыпліны, відаць, спаганяючы злосць, што меў на мяне. Вінцук, не слухаючы начальніка, прамовіў мне абыякава: «Дзякуй». І зноў зацяўся камень. Можа, у міліцыю паведаміць, ці медыцынская дапамога вам патрэбна? Вартаўнік моўчкі пахітаў галавой. Андрэевіч ад маіх слоў усхваляваўся. Навошта шум падымаць? Вартаўнік сам вінаваты, пусціў чужых на аб'ект аховы. Thank you. треба, дык не треба. Сёння яны сюды наўрад ці вернуцца. Дай мне на пэўны час ванну прымаць. Я не сумнявалася, што ў машыне сядзела прынцэса. Адыходзячы, я азірнулася на дом, які ў цемры набываў страчаную веліч. Скрозь дошкі, якія шчыльна закрывалі вокны другога паверха, у адным месцы прабіваўся праменьчык святла. Дзіўна. Можа, падалося? Не. Свецяцца, праўда. Толькі калі глядзець пад пэўным вуглом. Дырэктару пра сваё адкрыццё я нічога не сказала. Па дарозе да хаты гаспадару, зрадаваны, што інцыдэнт вырашыўся, распавёў мне пра свайго папярэдніка на гэтай пасадзе. Цутко меў славу дзівака, хаця яго ў акрузе паважалі. Ён зняў рымслівай энергіі, збіраў свой музей, старыя збаны і посцілкі, сямейныя архівы, рэшткі архіваў мясцовых устаноў. Калі руйнавалі царкву і касцёл з будынкам семінарыі, выцягнуў адтуль усё, што мог. Дакладней, што там засталося. Драўляная скульптура, якую я бачыла, валялася ў сутарэннях касцёла, які з 39-го года да свайго зруйнавання выкарыстоўваўся як склад. Андрэевіч быў яшчэ маленькім хлопчыкам, але памятаў, як бурылі касцёл, як Цутко угаварыў трактарыста, і той перацягнуў атуль да школы некалькі мармуровых скульптур з дзясятак магільных пліт. З усяго захаваўся ў музеі толькі бачаны мной анёл, ды тры надмагільныя пліты князёў палецкіх. Астатнія, казалі, забрала раённае начальства. Я ведала, што гэта значыць. Айчынныя новарышы купляюць старыя каменныя надмагілі, знішчаюць надпісы, выкарыстоўваюць для ушанавання памяці памерлых сваякоў. Добры мармур набыць цяжка. А тут яшчэ і з гатовымі малюначкамі трапляецца. Вартаўнік з'явіўся ў школе 2 гады таму. Цутко уладкаваў яго перад самай сваёй пенсіяй. Адкуль той вінцук узяўся? Ніхто не ведае. Цутко сказаў, што гэта ягоны далёкі сваяк. Панаўе адразу пайшлі чуткі, што сваяк выйшаў з псіхіятрычнай бальніцы. Да гэта ад пачатку было відаць, што чалавек з прыветам, з выгляду як бадзяга, да сялянскай працы не змусіш, толькі дровы сячэ, да ўлетку траву пакосіць вакул школы. Ні з кім не гаворыць, ніхто да яго не прыязджае. Трэба будзе пераводзіць музей у новую школу, але там усё не змесціцца. Давядзецца аддаць большую частку экспанатаў у раённы музей. Рэчы ёсць прыгожыя. Шафка, напрыклад, і вазы. Але без іх спакайней. А тады што з вартаўніком рабіць? І выгнаць шкада, прападзе чалавек, забамжуе. Размова працягнулася за вячэрай. І гаспадыня, якая прадставілася мне як Матвеюна, выказала сваю думку, што вінцук той блажэнны, бо кожны дзень у царкву ходзіць і нават бацюшку бясплатна дапамагае па царкоўнай гаспадарцы. О, грашыў, відаць, шмат, глыбакадумна заключыў Андрэевіч пасля трох чарак самагонкі, якую я адмовілася піць. О, калі чалавека нячысцік мучае, ён абавязкова у царкву пацягнецца. Сабакам брахаць будзе, змяёй круціцца, але да царквы папаўзе. Пасля такой эзатэрычнай скіраванасці я зразумела, што час укладвацца спаць. Перад тым, як улегчыся пад пуховую коўдру, таўшчыня якой была прапарцыянальная гасціннасці гаспадароў, я яшчэ раз зірнула на далёкі будынак школы і падумала пра святло на другім паверсе. Несумненна, там і схаваныя самыя каштоўныя экспанаты. Як бы толькі пераканаць вартаўніка пусціць мяне да іх. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.